حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں نزلے زکام وغیرہ کی دعائی ناک کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح شوگر کے مریض انسولین لیتے ہیں, اس سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ناک کے ذریعے توا چڑھانے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس کا جو سوراخ ہے وہ حلق میں کھلتا ہے. البتہ انجیکشن کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.